apteki w Klubie Wikinga. Codziennie kino Bambino na dużym ekranie. Dzieci do lat 3 z pełnym wyżywieniem gratis. Norweska Dolina, a także Panorama Gór zapraszają. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Podkarpacie po burzy, wiatr łamał drzewa, prawie 1000 odbiorców nie ma prądu. O wzmacnianiu relacji z Polską i Unią Europejską mówił w Chobielinie nowy szef dyplomacji Wielkiej Brytanii. Muzeum Warszawy zaprasza na noc fotografii, początek za 2,5 godziny. 85 razy wyjeżdżali podkarpaccy strażacy do usuwania skutków burz, które przeszły nad częścią regionu. Usuwali połamane drzewa i konary leżące na liniach energetycznych oraz drogach. W regionie prądu nie ma 900 odbiorców. Uszkodzone są dwie linie energetyczne oraz 25 transformatorów. Strażacy wypompowywali także wodę z zalanych piwnic oraz udrażniali przepusty drogowe. W jednym przypadku pomogli zabezpieczyć uszkodzonych dach na domu. Najwięcej interwencji odnotowali w powiatach mieleckim i jasielskim. Nikomu nic się nie stało. Przez Podkarpacie wciąż przechodzą burze. W części regionu przez cały dzień obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Nowy rząd Wielkiej Brytanii będzie chciał wzmacniać relacje i z Polską, i z Unią Europejską. Nasze wspólne strategiczne cele pozostają niezmienne, mówił w Chobielinie pod Bydgoszczą nowy szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy podczas spotkania z szefem polskiego MSZ-u Radosławem Sikorskim. Podkreślił, że jego kraj będzie nadal rozwijać pomoc dla Ukrainy. Chcemy szczególnie zwiększać nasze zobowiązania na rzecz wsparcia Ukrainy i bezpieczeństwa Europy. Liczymy na nową ścieżkę do osiągania tych celów i współpracę w ramach Paktu Bezpieczeństwa pomiędzy Unią i Zjednoczonym Królestwem. Chcielibyśmy także współpracować w kwestii klimatu i projektów energetycznych. Szefowie polskiego i brytyjskiego MSZ-u dyskutowali również o zbliżającym się szczycie NATO oraz o organizowanym w Wielkiej Brytanii szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. A szczyt NATO w Waszyngtonie rozpoczyna się we wtorek. Ważnym elementem będzie dyskusja o możliwym rozszerzeniu sojuszu, a szczególnie o warunkach przyjęcia Ukrainy, uważa dr Paweł Ramiączek, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Jego zdaniem w Waszyngtonie może zostać poruszona również kwestia przedstawicielstwa NATO w Kijowie. Ma być dyskusja nad stworzeniem nowej funkcji. Jest to starszy cywilny urzędnik z siedzibą w Kijowie. I ten urzędnik ma zająć się szeroko pojętą koordynacją pomocy politycznej i pomocy w zakresie szkoleń dla Ukrainy. I tę rolę wiodącą w tym zakresie ma przejąć NATO. Troszkę ma wyprzedzić nawet Unię Europejską w realizacji tych zamierzeń i zadań. Szczyt NATO w Waszyngtonie od 9 do 11 lipca. Prezentacja sprzętu używanego przez antyterrorystów, pokazy obezwładniania i zatrzymania niebezpiecznego przestępcy oraz gra terenowa. To część atrakcji lubelskiego policyjnego pikniku Na niebiesko. Chcemy bliżej przedstawić naszą formację, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Andrzej Fijołek. Jesteśmy tu po to, żeby pokazać nie tylko ten sprzęt, który na co dzień widzimy na ulicach, a więc radiowozy i motocykle policyjne, ale to, czym dysponujemy na co dzień. Prezentowane jest stoisko oddziału prewencji policji. Pokazują te wszystkie tarcze, tą broń, którą rzeczywiście używają. Komisarz Grzegorz Wilk, jestem zastępcą dowódcy pododdziału kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Jak się zatrzymuje takiego niebezpiecznego przestępcę? Trzeba przede wszystkim mieć informacje, co to za człowiek, w jakich miejscach przebywa, czy może posiadać broń. No i na koniec jest właśnie dobranie odpowiedniego miejsca. Często się zdarzają takie akcje? Czasem jest bardzo często, co drugi dzień. Policyjny piknik Na niebiesko na Placu Teatralnym w Lublinie potrwa do 19. Muzeum Warszawy po raz drugi organizuje Noc Fotografii. Jak mówi Dorota Stolarska-Kultys, z muzeum w różnych miejscach Starówki będzie można wieczorem zobaczyć zdjęcia historyczne i współczesne. Takim centrum będzie oczywiście rynek tutaj przed muzeum. Na głównym ekranie pokażemy projekty fotografów z agencji Magnum i dalej będzie można sobie przemieszczać się po poszczególnych projekcjach. W SPAW będzie można zobaczyć laureatów tegorocznego konkursu Miasto do Mieszkania, które organizowało Centrum Fotografii oraz zbiór zdjęć Filipa Springera. Na ścianie pracowni Lengrenówka zaprezentowane zostaną fotografie m.in. Sylwestra Chrisa Brauna oraz pracy z kolekcji Muzeum Warszawy. Spotkanie w Lapidarium o godzinie 19.30, zaś fotografie na staromiejskich murach prezentowane będą od 21 do 23.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie, raczej wszyscy są bardzo dumni z postawy zespołu. Zresztą też z tych wywiadów z zawodnikami doskonale widać, że oni są, no jakby zdają sobie sprawę, że karny to jest, wiesz, loteria. Mówił mieszkający w Szwajcarii mistrz świata w futbolu stołowym, czyli w piłkarzyki, Filip Kubiatowicz. O Mistrzostwach Europy porozmawiamy ze świetnym dziennikarzem piłkarskim Rafałem Nahornem z Kanał Plus Sport. Rafał już widzę za szybą, także rzeczywiście i macha nawet rękoma. Zaraz tutaj zamelduje się w studiu. My mamy Euro za oceanem, Copa America, tam też znamy półfinalistów. W tej nocy z turnieju odpadli Brazylijczycy. Ostatni kwadrans grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej karce dla Naitana Nandeza. Po 90 minutach był bezbramkowy remis. W serii rzutów karnych Urugwaj triumfował 4-2. Ten głos powinni Państwo kojarzyć. To nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Poza Urugwajem w najlepszej czwórce Copa America są jeszcze Argentyńczycy. Wsiądziemy też w trzeciej stronie medalu na rower. Przecież rozkręca się Tour de France. Jeden z uczestników właśnie dostał grzywnę za pocałowanie w czasie etapu swojej żony. Nie ma to nic wspólnego właśnie z niesportowym zachowaniem i uważam to za no, skandaliczną decyzję sędziów. Stwierdził Kacper Krawczyk, dziennikarz portalu Na Szosie. Proszę z nami zostać co najmniej do 19. Nalegamy na kontakt telefoniczny z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu bez zmian to 22 i 7 3. Elżbieta Różycka na posterunku, a teraz najważniejsze informacje agencyjne. Wystartowały pierwsze zaplanowane dziś mecze w wielkoszlemowym Wimbledonie. Carlos Alcaraz nie traci czasu na korcie centralnym. Obrońca tytułu z Hiszpanii rozpoczął rywalizację z Francuzem Humbertem. Już sprawdzamy, jak wygląda Hugo Humbertem. Tak doprecyzujmy. Zostałem tutaj pouczony, jak mamy mówić to francuskie imię. Dobrze, nazwisko. Dziękuję. Także zapamiętaj. Sytuacja jest następująca. Pierwszy set do 3 dla Carlitosa. Drugi też dla niego do 4. W trzecim nieoczekiwanie do 1 zwyciężył Humbert. Natomiast w czwartym Francuz prowadzi 4-3 w gemach i podaje. Szykuje się zatem bardzo zacięta rywalizacja. Trwa także spotkanie Jannika Sinnera, czyli numeru 1 w rankingu ATP z Benem Sheltonem ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj mamy w pierwszym secie remis po 2. Jeżeli chodzi o spotkania zakończone, to tutaj z tego co pamiętam mówiłeś, Norbert, że Jasmine Paolini zdążyła już wyeliminować Madison Keys, ale tam sytuacja była dość dramatyczna, bo Włoszka w ćwierci Polka, jak mówiła Agnieszka Łukasiewicz, realizująca audycję, wygrała pierwszy set do 3. W drugim Amerykanka zwyciężyła po tiebreaku, a w trzecim przystanie po 5, czyli było bardzo emocjonująco. Amerykanka skreczowała, zgłosiła kontuzję i zakończyła to spotkanie przed czasem. No a o 19:00 Rosjanin Daniil Medvedev zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ten mecz jest zaplanowany na 19:00, ale jak to w tenisie, trzeba godzinę sprawdzać, bo zwłaszcza wszystko się może zmienić. Tak. Może zacząć padać na przykład. Oby nie. No dobrze. Mów. Teraz już piłka nożna, bo pierwszy półfinał Euro już we wtorek. W prasie francuskiej można wyczytać, że słabsza dyspozycja Kyliana Mbappé wywołana jest grą w specjalnej masce oraz wcześniej doznanym urazem pleców. Kibice Francji mają jednak nadzieję na jego przebudzenie i poprowadzenie trójkolorowych do zwycięstwa w meczu z Hiszpanią. Tylko, że Hiszpania przebudzona od początku turnieju. Poznaliśmy kolejnych półfinalistów Copa America. Wspominaliśmy o tym przed chwilą. Poza Kanadą i Argentyną dołączyły Kolumbia i Urugwaj. W rzutach karnych Urugwaj pokonał Brazylię, a Kolumbijczycy byli nie do pokonania w meczu przeciwko Wenezueli, kończąc mecz aż 5-0. Na koniec smutna wiadomość. Ostatni etap kolarskiego wyścigu dookoła Austrii został odwołany. Na wczorajszym przedostatnim etapie doszło do tragicznego wypadku, w którym doszło do kraksy z udziałem 25-letniego André Drege. No to co? Jeszcze raz przypominamy numer telefonu do nas 22 i 7 3 i będzie teraz bardzo, bardzo dużo euro. 18 po piątej. Studio Euro w Trójce. Tak jak zapowiadaliśmy, teraz dużo euro. W studiu pojawił się zapowiadany także najpierw zza szyby Rafał Nachorny z Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Rafale. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś dla nas czas. Przed anteną zdążyłem cię spytać, czy oglądasz wszystkie mecze, powiedziałeś prawie. Prawie wszystkie i przyznam się bez bicia, że ulżyło mi, kiedy z trzech meczów jednego dnia zeszli organizatorzy na dwa spotkania. Powiedz mi, komu kibicowałeś w meczu Hiszpanów z Niemcami? O, bardzo trudne pytanie. Cieszę się, że Hiszpanie awansowali. Natomiast tak, najpierw powiem, że staram się zwykle nie kibicować gospodarzom jakichkolwiek turniejów. Natomiast Niemcy w tym turnieju naprawdę grali dobrze, chociaż miałem wrażenie, że w pierwszej połowie angielski sędzia Anthony Taylor trochę pilnował tych gospodarzy, wiedząc, że to może być ostatni mecz do niego Krosa, nie pokazał mu czerwonej kartki, na którą jeden z najlepszych piłkarzy świata w ostatniej dekadzie niewątpliwie zasłużył, zwłaszcza jak potem widzieliśmy, że Pedri już na boisko po jego faulu nie wrócił. Ale potem się zrewanżował. To prawda, powinna być jedenastka dla Niemców za rękę Kukurei, tak mi się wydawało. Mnie też. No, a sędziemu Taylorowi nie. Nawet nie wziął waru, tak. Ponieważ Anglicy awansowali do półfinału, więc wiele wskazuje na to, że już angielskich arbitrów nie zobaczymy w tym turnieju. Natomiast co do tego spotkania Niemcy-Hiszpania, komu kibicowałem, ja myślę, że tutaj takim największym pechowcem w tym meczu, a w ogóle w reprezentacji Niemiec, był Niklas Füllkrug, bo nie dość, że raz miał miano super rezerwowego. Wszedł z tej ławki, uderzył piłkę tak, że odbiła się od słupka. I to po kapitalnym ślizgu, no coś niewiarygodnego. Tak, w ostatniej akcji meczu też minimalnie chybił, ale skąd miał ten przydomek super rezerwowy? Między innymi dlatego, że strzelił gola w ostatniej akcji w meczu ze Szwajcarią, jeszcze w grupie. I wtedy całe Niemcy cieszyły się, że zajęły pierwsze miejsce w grupie. A dzisiaj niewykluczone, że wielu z tych niemieckich kibiców żałuje, że Füllkrug trafił, bo gdyby Szwajcaria pokonała Niemców, tak, to Niemcy nie mieliby w ćwierćfinale za rywala Hiszpanię, a graliby na przykład z Anglikami, którzy no nie są w najwyższej dyspozycji, chociaż tak jak Francuzi idą jak... No zobacz, Rafał fajnie wyciągnął. Tak, wątek, ja jeszcze się zapytam, czy może się podobać gra Hiszpanów, bo jeśli rozmawiałem z Romanem Koseckim, on mówi, że Hiszpanie, on chyba zawsze będzie tak mówił, że Hiszpanie grają pięknie, przepięknie. On zresztą zakochany chyba jest w Hiszpanii. Nic dziwnego. Wolę oglądać Real, wolę oglądać Barcelonę niż reprezentację Hiszpanii. Natomiast jeżeli miałbym kogoś wyróżnić do tej fazy półfinałów, no to zacząłbym od Hiszpanów. Oni grają najładniej, ładnie grali Niemcy, ale już zdążyli odpaść. Kibicowałem Szwajcarii i Turcji, bo to dwa takie czarne konie. Ja przed turniejem na czarnego konia typowałem Austriaków. Walczyli dzielnie, ale nie dali rady. No to sprawdźmy teraz, co mówi się i pisze w Hiszpanii po tym piątkowym zwycięskim meczu przeciwko Niemcom. Hiszpanie są, można powiedzieć, w niebo wzięci po awansie nad Niemcami do półfinału Euro, gdyż jest to historyczne zwycięstwo, okupione także stratami, gdyż w półfinale nie zagrają Lenormand, Pedri oraz Carvajal, który jest zawieszony za kartki. Warto również odnotować, że był to ostatni mecz w karierze legendy Realu Madryt, Toniego Kroosa, który został również antybohaterem tego meczu, wchodząc bardzo ostro w Pedriego, co doprowadziło do poważnej kontuzji. Na tym turnieju już go nie zobaczymy. Tutaj hiszpańska prasa przede wszystkim skupia się po tym zwycięstwie na wielkim sercu drużyny oraz na Hiszpanii godnej zapamiętania, jak to określają madryckie dzienniki. Piszą o drużynie, która jest zjednoczona, która potrafi dostosować się do rywala, która także potrafi cierpieć, która potrafiła wytrzymać napór Niemców. I to są przede wszystkim te cechy, które reprezentacja Luisa de la Fuente się wyróżniła w tym meczu i dlaczego gra w półfinale. To trafienie Mikela Merino w 119 minucie meczu określone zostało nawet w katalońskiej prasie mianem Merinaso, co jest tutaj taką grą słów, połączeniem nazwiska strzelca Mikela Merino z Golaso, co jest oczywiście wspaniałym, pięknym golem. MVP tego meczu został Dani Olmo, czyli skrzydłowy RB Lipsk, który poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa, zdobywając bramkę oraz asystując przy kluczowym golu. Hiszpania pokazała głębi swojej kadry, elastyczność i trener podkreśla, że jest dumny z zawodników, że jest gotowy za nich umrzeć i myślę, że drużyna jest bardzo zjednoczona przed wtorkowym półfinałem z Francją. O czym opowiadał nasz nowy człowiek z Hiszpanii, Dariusz Goemi, mieszkaniec Barcelony. To teraz o nastrojach w Niemczech, domniewam, że chyba nie najlepszych. Nawet gdybym zobaczył 48 tysięcy powtórek, nie zrozumiałbym tego, komentował na gorąco Julian Nagelsmann i jego słowa przytaczają praktycznie wszystkie media. Bastian Schweinsteiger mówi, że krwawi mu serce, bo w 9 na 10 przypadków to byłby rzut karny. Kibice po meczu też swoje żale kierowali głównie do angielskiego arbitra. To powinien być karny. Sędzia się pomylił, przecież tam była ręka. Usłyszałem zaraz po meczu. To było naturalne ułożenie ciała, odpowiedziała jednak w telewizji publicznej Bibiana Steinhaus. Sędzia oceniła, że w takiej sytuacji nawet lekkie powiększenie obrysu ciała nie oznacza przyznania strzału z 11 metrów. Nie wytłumaczył się i o 21:47 po prostu odjechał, grzmi Bild. Gazeta dodaje komunikat od kibiców do niemieckiego zespołu. Dla nas jesteście zwycięzcami. To jest przegrana, po której zostaje nadzieja. To już Süddeutsche Zeitung, która ocenia, że ta reprezentacja daje poczucie dumy i wiarę w przyszłość, choć zespół czekają zmiany. Największa to odejście Toniego Kroosa, dla którego ćwierćfinał z Hiszpanią był ostatnim występem. Gotowa na to Die Welt opisuje dzisiaj światową karierę Niemca. Wszystkie wątki gromadzi w swoim komentarzu dziennikarz Kickera. Walka, pech i zła ocena sytuacji. Taki tytuł daje piłkarski magazyn, szacując, że gorzki smak wyeliminowania w tym przypadku daje dużą nadzieję na przyszłość. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To teraz przerwa i o kolejnych ćwierćfinałach już za chwilę. Czasami musi być, żeby było jak jest, a jest lepiej, gdy nie ma. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieję otwaj. Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. Witajcie w naszej bajce. Choć napisali dla nas dobry plan, idzie wiosna, no patrz, nikt nie skarży się mamie. To jeśli możesz zmienić coś od tak, kilka serc, jeden głos, by odrobić zadanie. Witajcie w naszej bajce, gdzie nigdy nic na zawsze, dopóki czas nadzieją trwaj. To wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe, zatrzymaj świat, póki jeszcze trwa. Niech nikt już nie zna głodu. naszej bajce. W niej ukryty głos, zbudź ze snu. Coraz więcej w nas sił, by zburzyć mur. To już czas na nową bajkę. Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smaki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bebut. Popatrz, bo masz cały świat. Ty kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę. Witaj się w naszej bajce. Studio Euro w Trójce. Dla każdego kibica coś miłego i różnego oraz kontrowersyjnego i zagadkowego. Właśnie takie są tegoroczne Mistrzostwa Europy w piłkę nożną. Tegoroczne Mistrzostwa Europy zakończą się walką dwóch wielkich drużyn. Optuję za Hiszpanią lub Holendrami. Oby to tak się stało. No zobaczymy, jak to będzie. To był telefon od naszego słuchacza. Przy okazji przypominamy numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. Wracamy do rozmowy z... Pamiętaj, że kibice się nie mylą. Zobaczymy, czy myli się nasz ekspert Rafał Nachorny z Canal Plus Sport. Rafał, na jaki ty finał stawiasz? Ja w fazie 1/8 finału postawiłem na Holandię jako zwycięzcę całego turnieju. W tej chwili postawiłbym na rewanż za finał Mistrzostw Świata w 2010 roku, czyli na mecz Hiszpania-Holandia. Wtedy wygrali Hiszpania. Teraz wygra Holandia. O czym mówił Rafał Nachorny. Rafał, no jesteś słusznie kojarzony jako ekspert piłki brytyjskiej. Od lat zajmujesz się rozgrywkami Premier League. Zdążyłeś wspomnieć, że rozczarowuje cię postawa Anglii, a mimo to Anglicy są w półfinale. No nie jestem odosobniony w tym sądzie. Anglicy rozczarowują. Zmienił się system gry w porównaniu z poprzednimi meczami. W tym spotkaniu ze Szwajcarią Anglia grała trójką obrońców. Doszlusował do składu Ezri Konsa. Po raz pierwszy w tym turnieju zagrał najlepszy lewy obrońca angielski Luke Shaw, który wyleczył kontuzję i wszedł na końcowe minuty. Anglia wreszcie wygrała konkurs rzutów karnych. Mówię wreszcie, bo startowała po raz 10 w sytuacji, kiedy dogrywka nie dawała rozstrzygnięcia. Są rzuty karne, no i Anglia po raz 10 w nich uczestniczyła i dopiero po raz 3 wygrała te karne. Przypomnę, że ostatni raz na własnym terenie na Wembley przegrała finał Mistrzostw Europy z Włochami właśnie w ten sposób. Co ciekawe, w rzutach karnych nie uczestniczył pewniak do wykonywania jedenastek, Harry Kane, który zszedł w trakcie dogrywki. Zresztą do zmian dokonywanych przez Garetha Southgate'a w składzie jest dużo zastrzeżeń. Oczywiście kibice angielscy, eksperci, dziennikarze cieszą się ze zwycięstw, ale już tak na chłodno oceniają, że z tą grą Anglików cały czas coś jest nie tak. No i tak się zastanawiam, czy teraz w tym meczu półfinałowym z Holandią Anglia w końcu zagra tak, jak tego chcieliby kibice. Nie wiem, natomiast Holendrzy jako zespół, który zawsze stara się grać ładnie i najczęściej mu to wychodzi, być może sprowokuje Anglików do podobnego stylu gry. Tutaj jeszcze wrócę na chwilę do rzutów karnych. Dlaczego Anglicy tak dobrze strzelali? Otóż przygotowywał ich do tych rzutów karnych kiedyś znakomity holenderski snajper, który dzisiaj współpracuje z Garethem Southgate'em, były napastnik Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbank. To on ich nauczył. Teraz będzie w niezręcznej sytuacji, bo będzie przeciwko swoim rodakom grał, no ale być może nie dojdzie do karnych. No oby tak było. Ja nie lubię tych rzutów karnych, bo uważam, że to trochę niesprawiedliwe. A propos jedenastek w tym meczu Anglii ze Szwajcarią, to mieliśmy okazję porozmawiać z Filipem Kubiatowiczem, mieszkańcem Szwajcarii. Na co dzień Filip rezyduje pod Zurychem. Jest też mistrzem świata w piłkarzyki, używając języka branżowego w futbolu stołowym. Zapytałem go, czy po porażce Szwajcarów w ćwierćfinale w narodzie rozczarowanie. Nie, raczej wszyscy są bardzo dumni z postawy zespołu, zresztą też z tych wywiadów z zawodnikami doskonale widać, że oni są, no jakby zdają sobie sprawę, że karny to jest, wiesz, loteria i wszyscy mówią, że są bardzo dumni. Przede wszystkim przed turniejem była tutaj dość duża zawierucha z trenerem i nikt nie wiedział, tam chcieli go odwoływać, nikt nie wiedział, jak to drużyna wypadnie, jak będą grać. A się okazało, że naprawdę super zagrali drużynowo i się wspierali cały czas. Raczej duma w narodzie i z pozytywnymi myślami na przyszłość patrzą. No i chyba już nikt nie mówi w Szwajcarii o dymisji Jakina. Teoretycznie tak, w sensie kibice wszyscy absolutnie murem za nim stoją, czy tam większość, i wszyscy twierdzą, że ma zostać, natomiast no, umowa nie jest przedłużona, on miał do końca występu tutaj w tym turnieju, miał umowę. No i będą się teraz rozpoczynały rozmowy, tak, i dywagacje, i przemyślenia, czy i jak, ale no, myślę, że byliby głupi, gdyby go nie zostawili, bo naprawdę zbudował coś fajnego, no. Czyli jeszcze raz w Szwajcarii duma, ale zanim posłuchamy Filipa, to Agnieszka Łukasiewicz powiedziała, że taki przystojny ten Murat Jakin. No jest, jest Agnieszka. To jakby trochę, jeśli chodzi o porównanie naszego narodu i naszej sytuacji z zespołem tutaj do Szwajcarii, to oni z małymi oczekiwaniami do tego turnieju, mimo że Szwajcaria dobrze gra i wcale nie była tutaj postrzegana jako mięso armatnie, natomiast niczego się po nich nie spodziewano. I po takim dobrym występie jest duma i patrzą ludzie tutaj z nadzieją na przyszłość. No, u nas tak trochę pół na pół, no, że tak powiem. Szkoda, że my ich nie wspieramy, bo dla nich to, dla tych piłkarzy to też nie jest łatwe, tak? I nawet ten sam Akanji, który przestrzelił tego karnego, też go wszyscy wspierają, a nie jakoś piętnują i nie chcą jego dymisji, tak? O czym opowiadał Filip Kubiatowicz. Była Anglia, Szwajcaria, no to teraz Holandia, Turcja. Holandia wygrała z Turcją 2-1. Ja mam takie wrażenie, że Turcja była w stanie sprawić niespodziankę, przynajmniej pod koniec tego spotkania. Rzeczywiście, Rafał. Tam było kilka nie takich poddali się sytuacji. I ruszyli do ataku. Tak, tak. Kilka razy świetnie spisał się bramkarz Brightonu Verbruggen i świetnie interweniował obrońca, który wszedł z ławki rezerwowych, także grający na co dzień w Anglii Van de Ven z Tottenhamu. Zatem to zwycięstwo Holendrów nie było takie bezdyskusyjne. Ja przypomnę, że mieliśmy właśnie taki gwałtowny zwrot akcji, bo przecież Turcja prowadziła 1-0 i przypomnijmy, że ta Turcja grała bez swojego najlepszego piłkarza z poprzedniego spotkania, Demirala, który został zdyskwalifikowany przez UEFA za takie no, gesty, które nie przystają piłkarzowi podczas takiego turnieju, przynajmniej jak Euro. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to polityka, ja wolę tak, zawsze mówić się zajmujemy, o sporcie. Tak. W każdym razie no, Turcy obwiniają UEFA za to, że nie pozwoliła Demiralowi zagrać przeciwko Holandii. W każdym razie Turcja pozostawiła po sobie naprawdę znakomite wrażenie, no ale dalej grają Holendrzy, więc sprawdzamy sytuację w Królestwie Niderlandów. Holenderscy kibice po ostatnim gwizdku wystrzelili pierwsze fajerwerki. Sąsiedzi na ulicach gratulowali sobie wzajemnie wygranej. Bardzo ładna gra i trzymająca w napięciu. Jeśli Holandia zdobywa 2 gole i wygrywa, to musi być lepsza. Wierzyłem bardzo, że wygramy. Mam wszystko gotowe w samochodzie, czerwone tureckie flagi, ale nie mogę trąbić, bo przegraliśmy, mówi Eymen, Holender z tureckimi korzeniami. Holenderskie media piszą, że pomarańczowi mają wiele do przemyślenia, biorąc pod uwagę zagraną niechlujnie pierwszą połowę. Chwalą jednak ducha walki, który rozkwitł po przerwie. Kibice wierzą, że ich drużyna ma szansę na zdobycie pucharu. Jestem Turkiem, kibicowałem Turcji. Turcja odpadła, to teraz będę trąbił dla Holandii. Za tydzień wyeliminujemy Anglię, zdobędziemy puchar. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Bardzo dziękujemy Kasi za tę korespondencję. Teraz posłuchamy kolejnej kobiety na naszej antenie, Jerena Ileten Postuła. To Turczynka, prywatnie żona profesora Marka Postuły, znanego z naszej anteny z audycji Kierunek Długowieczność. Jeren na czas Euro zamieniła się w reporterkę taką tureckojęzyczną i znów przygotowała takie ciekawe kompendium tego, o czym mówi się w Turcji po spotkaniu reprezentantów tego kraju. Turcja po wielu latach znalazła się w ćwierćfinale Euro, a na dzień tydzień meczu w całej Turcji czekano z wielkimi emocjami aż do wieczora. Wczoraj mecz można było oglądać nie tylko w domach i barach sportowych, ale także na stadionach. Na przykład Beşiktaş otworzył swój obiekt, żeby obejrzeć mecz z Holandią. Na wielkim ekranie oglądała go ogromna publiczność. Przez ostatnie dwa dni w Turcji ze smutkiem i złością dyskutowano o zawieszeniu Merih'a przez UEFA na dwa mecze. Chociaż niektórzy postrzegali jego gest jako niewłaściwy, dyskutowano, że zawieszenie jest niezgodne z prawem, a nawet ma podtekst polityczny, zwłaszcza w przypadku Jude'a Bellinghama, który został zawieszony na jeden mecz za swój obsceniczny gest, mimo że mecz zakończył się porażką. Cała Turcja jest wdzięczna drużynie narodowej. Ponieważ średnia wieku drużyny jest niska, wszyscy mają nadzieję, że za dwa lata ponownie odniosą sukces tym razem w Mistrzostwach Świata. Chociaż niektórzy za porażkę obwiniali to wczorajszą trenera Montelle, ogólna opinia jest taka, że Montella stworzył drużynę i ducha zespołu. Kapitan drużyny Çalhanoğlu stwierdził, że w drugiej połowie jego drużyna popełniła błędy, było ich więcej niż to konieczne, ale zespół potrafił się przełamać demoralizacji po drugim golu dla Holandii. O czym opowiadała Ceren Eyleten Postuła? A specjalnie dla Trójki o wczorajszym meczu tureckich piłkarzy na Euro wypowiedział się najlepszy turecki skoczek narciarski Fatih Arda İpçioglu, który akurat przebywa na zgrupowaniu w Szczyrku. Kto ma takie wypowiedzi? My name is Fatih Arda İpçioglu. Cześć, nazywam się Fatih Arda İpçioglu i jestem tureckim skoczkiem narciarskim. Wszyscy tureccy piłkarze są naprawdę dobrzy i wykonali świetną pracę, choć ostatecznie przegrali z Holendrami w ćwierćfinale. Drużyna jest jednak młoda i dobrze rokuje na przyszłość. Oczywiście, myśleliśmy, że dojdą do finału, natomiast to godny wynik i jesteśmy z nich dumni. Może za 4 lata dotrzemy do finału. Zobaczymy. They have to be proud for themselves. Let's see in future, maybe after 4 years, maybe they will be in final, let's say. A za nagranie dziękujemy fotoreporterce związanej z portalem Skoki Polska Julii Piątkowskiej. Dziękujemy Julii. Rafałowi jeszcze nie dziękujemy, bo chciałbym cię, Rafał, zagadnąć o film dokumentalny kolejny, który przygotowałeś, tym razem dotyczący naszej reprezentacji, która w 1974 roku, czyli dawno temu, była naprawdę bardzo bliska tego, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Młodzi kibice trochę o tym zapominają. Stąd tytuł filmu, o krok od tytułu, bo naprawdę ten tytuł Mistrza Świata był w zasięgu. Przypomnę ten słynny mecz na wodzie, gdzie graliśmy z Republiką Federalną Niemiec. Zresztą ten film dotyka oczywiście sportu, przypomina, jak piękne bramki strzelali nasi zawodnicy. Te bramki oczywiście możemy obejrzeć, bo ja dodam, że byliśmy wtedy najbardziej bramkostrzelną drużyną w całym turnieju. Nie Niemcy, nie Holendrzy strzelili najwięcej goli, tylko Polacy, ale też Przepraszam, że ci przerwę a propos tych bramek, no bo jestem wychowany przez ojca, który oczywiście był fanatykiem tej drużyny Górskiego i będę zawsze miał przed oczami tę bramkę Dejne z Włochami, no i tę bramkę Szarmacha z głowy niesamowitą. Dwa podania Henryka Kasperczaka. Tak, też musisz pamiętać. Pamiętam, przy tych golach. Dwie tak. Świetne asysty. Ja chciałem przedstawić w tym filmie także tło polityczne, społeczne, obyczajowe, czyli moi goście, wyśmienici goście, nie tylko ze świata sportu, ale także ze świata kultury. Jan Englert, Janusz Zaorski, Andrzej Dąbrowski, który śpiewał piosenkę A ty się, bracie, nie denerwuj, Wojciech Gąsowski, Włodzimierz Lubański, Stefan Szczepłek, Dariusz Szpakowski, Hirek Wrona, Panteon. Michał Listkiewicz. To są wszyscy goście, którzy występują w tym filmie. Oni właśnie odpowiadają na te pytania, jak się żyło w połowie lat 70. w Polsce, jak władza, czyli Edward Gierek, partia, państwo traktowało sport, czym był ten sport wtedy dla kibiców, bo był czymś innym niż teraz. Teraz mamy więcej bodźców, więcej rozrywek. Na przykład odpowiada ten film na pytanie, jak występ reprezentacji Polski w Mundialu 74 wpłynął na pracę izb wytrzeźwień w naszym kraju. No i jak? Właśnie pozytywnie czy negatywnie? A to zachęcam do obejrzenia filmu. Jestem bardzo ciekaw. I też odpowiada na pytanie, jaki puchar dźwiga Kazimierz Dejna schodząc z samolotu już po powrocie z RFN, bo to nie jest puchar za zdobycie trzeciego miejsca. Nikt nie wie, co to jest za puchar, a redaktor Stefan Szczepłek odpowiada, rozwiązuje tę zagadkę. No, drodzy Państwo, zapowiada się to ultra ciekawie, tak, jakby powiedzieli młodzi ludzie. Rafał, na zakończenie, gdzie ten film można obejrzeć, bo premiera już za nami. Tak, wczoraj mieliśmy premierę. Ten film można cały czas obejrzeć w Canal Plus Sport, a także w Canal Plus Online, czyli na aplikacji. O czym mówił Rafał Nahorny. Rafał, bardzo dziękujemy. Że ja też bardzo dziękuję. No i zapraszam przy kolejnych razach. Dziękuję bardzo, na pewno skorzystam. Rafał Nahorny, do usłyszenia. Równo kwadrans do godziny 18:00, tu trójka i trzecia strona medalu. Zaraz będziemy kontynuowali wątki piłkarskie, ale Agnieszka Łukasiewicz, to ona realizuje dzisiejszą audycję, powiedziała mi zaraz, najpierw masz powiedzieć, że wygrał Alcaraz. Tak jest, ja też się cieszę, że wygrał Carlos Alcaraz. W czterech setach pokonał Hugo Humberta. Przypominam, że 21-latek z Hiszpanii broni w Londynie tytułu. Tak, a ja jeszcze się cieszę, że... A przecież jeszcze, ja zapomniałem, tak. Że mamy telefony, no tak. Сейчас Европы составил 4 дружины. według mnie to wszystkie mają szansę zająć pierwsze miejsce. Chociaż ja po cichu sprawiam na Holandię. Cztery ekipy zostały na polu boju. Każda z tych ekip ma potencjał, zwłaszcza Anglicy, którzy grają brzydko, ale drążą skałę. Chciałbym, żeby był finał piękny, czyli żeby na przykład Hiszpanie grali, ale może się zdarzyć, że zagrają w finale Francuzi z Anglikami. Dziękujemy za te telefony. Wy się cieszycie ze zwycięstwa Alcaraza, a ja się cieszę, że Jannik Sinner prowadzi z Sheltonem 1-0, w drugim secie 4-2. Ja oczywiście jemu kibicuję, wiesz, bo to Włoch, no wiesz, to wiadomo. Wiesz, że możliwy jest finał Sinner Alcaraz. Także wtedy byśmy rozmawiali w innym tutaj nastroju. No oby nie. W innym tonie. Ja jestem oczywiście pozytywnie do ciebie nastawiony. Ja do ciebie jeszcze też. Dobrze, no to teraz cały czas o piłce nożnej i mogą się państwo zdziwić, bo piłkę nożną nie tylko śledzą panowie, bo śledzą też kobiety. Marika Sońta, którą państwo mogli już wcześniej usłyszeć, opowie o tym, dlaczego kobiety oglądają Euro 2024. Euro 2024 niewątpliwie wzbudza wiele emocji. Mimo że Polacy odpadli, to ten temat wciąż ekscytuje kibiców, którzy są gotowi obejrzeć niemal każdy z meczów. A czy zastanawiali się państwo może, dlaczego kobiety oglądają Euro? Choć piłka nożna często kojarzy się z mężczyznami, coraz więcej kobiet nie tylko zasiada przed telewizorami, aby kibicować swoim ulubionym drużynom, ale również uprawia ten sport lub ogląda go z trybun. Co przyciąga żeńską widownię? Emocje, atmosfera czy przystojni piłkarze? A może coś jeszcze innego? Zacznijmy, drodzy państwo, od perspektywy bramkarki West Ham United, Kingi Szemik. Nie ogląda się ten sport, widzi się te drużyny, które tak bardzo angażują się, walczą do samego końca i wiadomo, jeśli ktoś jakąś reprezentację śledzi i ją wspiera, no to tym bardziej towarzyszą temu ogromne emocje. Ja osobiście zwracam uwagę na wiele aspektów, no bo sama jestem piłkarką, szczególnie jeśli chodzi o moją pozycję bramkarki, więc lubię po prostu patrzeć na techniki różne, taktycznie, jak wygląda gra różnych zespołów. No i wiadomo, że zawsze coś nowego można zobaczyć, kogoś można podpatrzeć, czegoś się też nauczyć. Tak jak progresuje cały ten turniej, no to też rozmawia się ze znajomymi i zastanawia, kto wygra, kto nie wygra. Móc przeżywać razem ze znajomymi czy tam z rodziną tak dużą imprezę i zobaczyć, kto w tym momencie w Europie prezentuje się najlepiej, jaka reprezentacja jest najsilniejsza, jacy nowi zawodnicy wchodzą i jak się prezentują, jakie nadzieje są z nimi związane. Dla Kingi to styl i sposób na życie. A jakie znaczenie ma piłka nożna dla piłkarki Diamentu Warszawa Joanny Jabłeckiej? Oglądam Euro. Oczywiście nie każdy mecz, bo nie mam na to czasu, ale wtedy, kiedy mogę i kiedy pozwala mi na to czas, to jak najbardziej. Ale tą miłość się zaszczepił we mnie mój tato jeszcze za dzieciaka, kiedy razem oglądaliśmy mecze piłki nożnej mężczyzn. Teraz, jak gram w piłkę, te mecze zupełnie inaczej oglądam, bo bardziej oglądam je pod kątem technicznym, taktycznym. Patrzę na ustawienie zawodników, na to, jak fajnie wyprowadzają piłkę, jakie są akcje, jakie są błędy piłkarzy, nawet w ustawieniu. Także teraz to nie wiem, czy bardziej dla siebie samej, tak dla celów szkoleniowych. Na pewno inaczej, zupełnie inaczej się ogląda piłkę nożną mężczyzn czy kobiet. Jak się gra w piłkę po prostu. Jest to zupełnie inne oglądanie, aczkolwiek niemniej na pewno bardzo cieszy. Kinga i Jasia należą do tych osób, które śledzą piłkę nożną poza swoją pracą i jak mogli państwo usłyszeć, uważnie przyglądają się wielu aspektom, szczególnie pod względem szkoleniowym na boisku. O przyczynę oglądania meczów Euro zapytałam również wierną kibicę i miłośniczkę piłki nożnej Aleksandrę Grałek. Sport towarzyszy mi całe życie, piłka nożna i tak naprawdę już od dzieciństwa mam pełne ciepła wspomnienia. Przychodził weekend, a wraz z weekendem przychodziły mecze Legii Warszawa, Bayernu Monachium, Manchesteru City. Pamiętam, że całą rodziną siadaliśmy, wspólnie oglądaliśmy, ekscytowaliśmy się razem i w sumie niewiele się zmieniło. W piłce nożnej uwielbiam śledzić przede wszystkim taktykę, co tam się dzieje, jakie są składy, jakie jest ustawienie, co się zmienia.